Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü kardeşlerim. Kudüs şehrinden, İslam şehrimizden selam olsun. Arkamda görmüş olduğunuz manzara Mescid-i Aksa 144 dönüm arazisinden görünen